azi departe. Ziua cea frumoasă, vânt de primăvară, gingași sărutase, ochii unei fete cu priviri sfioase. Arde-n foc, arde-n vară, taina cea de primăvară. Într-un parc o fată așteaptă să vină un băiat cu floare. Cum să uite fata oare acea primă sărutare, acea veșnică ispită dintr-o inimă vrăjită. Prima întâlnire scrisă într-o carte, o păstrez în suflet, o citesc în noapte. Rază de iubire, câte nostalgie, ani și ani de zile, inima mângâie. Arde-n foc, arde-n vară, taina cea de primăvară. Într-un parc o fată așteaptă să vină un băiat cu floare. Cum să uite fata oare acea primă sărutare, acea veșnică ispită dintr-o inimă vrăjită. Așteaptă să vină un băiat cu floare. Cum să uite fata oare acea primă sărutare, acea veșnică ispită dintr-o inimă vrăjită.